helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest poniedziałek, 12 sierpnia, już 19. Serwis Agnieszka Drost. Ukraina zaczyna informować o postępach na terenie Rosji. Prokuratura zajęła się sprawą fałszywego alarmu w samolocie do Newark. Dziś w nocy patrzymy w niebo, będzie deszcz Perseidów. Ukraińcy kontrolują 1000 km2 rosyjskiego obwodu kurskiego. Takie dane przekazał głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski. Obwód kurski ma powierzchnię blisko 30 000 km2. Ukraińska armia niemal tydzień temu rozpoczęła ofensywę na terenie Federacji Rosyjskiej. Dotychczas Kijów nie informował o postępach swoich żołnierzy na terenie sąsiada. O tym, ile Ukraińcy zajęli rosyjskiego terytorium, generał Syrski powiedział podczas narady z udziałem prezydenta Zełenskiego. Głównodowodzący przebywa blisko linii frontu z uczestnikami. Spotkania łączył się za pomocą internetu. Kontynuujemy prowadzenie ofensywnej operacji w obwodzie kurskim. W tej chwili pod naszą kontrolą znajduje się około 1000 km2 terytorium Federacji Rosyjskiej. Tymczasem według danych przekazanych przez rosyjską administrację obwodu kurskiego, Ukraińcy kontrolują 28 rosyjskich miejscowości. W ocenie ukraińskiego portalu analitycznego Deep State liczba ta może przekraczać 40. Ukraińcy zajęli m.in. miasto Sudża. Rosjanie ewakuowali z terenów przygranicznych kilkadziesiąt tysięcy swoich cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prokuratura nie wyklucza oszustwa telefonicznego w sprawie zawróconego samolotu. Chodzi o wczorajszy lot z Warszawy do New York. Samolot należący do LOT-u wystartował z lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie, jednak po otrzymaniu sygnału o potencjalnym zagrożeniu kapitan zawrócił maszynę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała już materiały dotyczące fałszywego alarmu bombowego. Zdaniem śledczych w tym przypadku mogło dojść do tzw. spoofingu. Prokuratura analizuje materiały zgromadzone przez policję, a cała sprawa jest rozwojowa, tłumaczy Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mogło dojść do popełnienia i innych przestępstw. W tej sprawie zatrzymanych zostało 8 osób obojga płci, które po przeprowadzeniu wstępnych czynności zostały zwolnione. Jedna z osób, którą wczoraj przesłuchano, to influencer znany szerzej z organizacji walk MMA z celebrytami. Prokuratura nie wyklucza, że rzeczywisty sprawca podszył się pod jego numer telefonu, zgłaszając bombę w samolocie. Jest duże prawdopodobieństwo, że do takiego działania mogło dojść. Prokuratura zastrzega jednak, że cały czas zbiera dodatkowe informacje i nie wypowiada się w sposób ostateczny. Nie ma jeszcze decyzji o wszczęciu śledztwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A osobom, które odpowiadają za fałszywy alarm, grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku 8-latka w akwacentrum w Kościerzynie. W czwartek po południu dziecko topiło się w basenie rekreacyjnym. Teraz przebywa na OIOM-ie w szpitalu dziecięcym w Gdańsku w stanie śpiączki farmakologicznej. Śledztwo na razie prowadzone jest w sprawie, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Kościerzynie Anna Włodarczyk. W dniu dzisiejszym zostało wszczęte dochodzenie o czyn z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest narażenie na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 8-letniego chłopca na basenie w Kościerzynie. Dziecko w dniu zdarzenia przebywało na kolonii pod opieką dwóch opiekunek. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. W czasie wypadku na basenie pracowało dwóch ratowników, zarówno oni, jak i opiekunki kolonii byli trzeźwi. Wiadomo, że 8-latek był pod wodą ponad minutę, został wyciągnięty przez świadka, a potem był reanimowany przez ratowników wodnych i załogę karetki pogotowia. Taka konsultacja może oszczędzić nam kłopotów. Osoby mające wątpliwość, czy znaleziony grzyb jest jadalny, mogą skonsultować to ze specjalistami stacji sanitarno-epidemiologicznych, mówi Paweł Majko z Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Szczecinie. No jednak zdarza się tak, że no niestety w naszych zbiorach znajdują się gdzieś tutaj osobniki, których możemy nie być właśnie pewni, więc jak najbardziej możemy się zgłosić do każdej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, ponieważ w każdej stacji jest właśnie klasyfikator grzybów bądź grzyboznawca. A w Polsce corocznie zatruciu grzybami ulega od 500 do 1000 osób. Przy zatruciu grzybami umiera co drugie dziecko. To już dziś w nocy noc Perseidów. Jerzy Rafalski, astronom z Toruńskiego Obserwatorium, zachęca, by dziś w nocy koniecznie poświęcić chwilę na obserwacje. Perseidy, meteory, a mówimy, że spadające gwiazdy, bo zjawisko się kojarzy ze spadającymi gwiazdami. Kulminacja dziś w nocy, wtedy będzie ich najwięcej, podkreśla astronom. Ile? W idealnych warunkach, jeżeli byłoby czyste niebo, jeżeli mielibyśmy otwarty horyzont, jeżeli promieniowałyby dokładnie nad naszymi głowami, no to moglibyśmy naliczyć około 100 w ciągu godziny. Oczywiście idealnych warunków nigdy nie będziemy mieli, dlatego spodziewajmy się kilkadziesiąt meteorów w ciągu godziny. Najlepiej po północy, bo wtedy właśnie to miejsce, z którego wylatują meteory, wydaje się być wyżej nad horyzontem i wydaje nam się, że jest ich troszeczkę więcej. Najlepiej obserwować poza miastem i patrzymy w kierunku południowo-wschodnim, gdzie znajduje się gwiazdozbiór Perseusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą niebo ma być bezchmurne prawie w całym kraju, zatem wytężamy wzrok, wyciągamy lunetę, zakładamy okulary i oglądamy Perseidy. I to tyle a propos pogody. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro Apple Days. Nawet do 30 raty 0% na wszystkie produkty Apple. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4699 zł. A w 30 ratach tylko 157 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 19 za 3 wspólne godziny dziękuję Olga Szućko, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie i przekazuję głos Michałowi Kowarskiemu. Dzień dobry, kłaniam Michale. Się. Muszę ci powiedzieć, że miałem dzisiaj skojarzenie pewne z twoim nazwiskiem, jak oglądałem transmisję z Tour de Pologne. Proszę bardzo. Przełęcz Kowarska, kilkukrotnie pojawił się taki termin. Czy to twoja przełęcz? Wydaje mi się, że nie, ale konsekwentnie będę pracować. I jeszcze pamiętaj, że dzisiaj zastanawialiśmy się w kilku językach, jak brzmi nazwa twojej audycji, nie tylko twojej. Więc słucham. Rotation było? I auf Deutsch? Die Rotation. Die Rotation. Brzmi bardzo godnie, aczkolwiek myślę, że nie komponuje się zbyt dobrze z utworem, który zagramy na początku. Rotacja. Jeśli ktoś z Państwa jest fanem, fanką tego, co robi Questlove, D'Angelo czy Soul Queries, to ta płyta na 100% przypadnie Państwu do gustu. Submerge autorstwa Jeroma Thomasa i Pitch 92. I od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Olga Szućko, Michał Kowarski, z Państwem do 20. Yeah.

say it even though I know you know it. I got some people that I probably should avoid. I did some things that keep me on paranoid. I'm going blank, I'm just trying to fill a void. My junk and auntie do the same with opioids. Undergoing and it's showing. Steady going, we pursuing, I ain't slowing. I could write about that evil like I'm Donald Goins. Seen the trapping, seen the pimping, seen the hoses hoeing. I took the pressure from the pain and wrote the beautiful. Amen, thank the Lord and glory, hallelujah too. Michael and the Mighty Revival, Songs for Sinners and Saints. Tytuł płyty znakomity. Okładka kojarzy mi się z komiksowymi ilustracjami Williama Vance'a, znanego m.in. z serii komiksowej Trzynastka. I ta okładka świetnie oddaje mroczną zawartość tej płyty, choć nie słychać tego charakteru w tym konkretnym utworze. Ale jeżeli miałbym poza tym konkretnym utworem Nobody Knows polecić jakiś z tej płyty, to myślę, że Summer for Junkies. I nie zagrałem tego utworu tylko i wyłącznie dlatego, że ma 10 minut, a jest to świetny poemat opowiadający o życiu. Killer Mike i Nobody Knows z tego najnowszego wydawnictwa. I ostatnio sporo pojawiło się dobrych hip-hopowych płyt autorstwa m.in. Denzela Carego, Navy'ego Blue, wspomnianego wcześniej na początku Essy oraz Pitch 92 czy JPEG Mafii. Funny how time flies when you're having fun, please stay. Funny how time flies when you're having fun. Funny how time flies when you're having fun. Mm-hmm. Yeah, ooh. Funny how time flies when you're having fun. It's not that I don't love funny my bitch, but I don't love these sides neither. She throwing that shit back at me and I'm catching it like I'm a wide receiver. I know these losers muffin ain't hitting it right, I'm Derek Jeter. Hard on my sleeve, even cash in my fist. Chase a dream, maybe not just a bit. I can believe it, this hope got me breaking, I'm breaking like this. Look, my bitch never got taken from me, I lost her myself. My bitch never got comfort from me, I needed too much help. I can't do 1 hour a week, I think I need more help. I don't think I need no more fixing, I'll just heal myself. Who's gonna be there when you low, bitch, you or somebody else? My actions got way too active, I don't want no more help. 1 hour a week ain't enough for me, I think I need a friend. Everyone that I ever dated deserves better. I could've wrote this when I'm faded, but alcohol gives you a lens. When I speak in my mind, I'm on demonic time, I got family and fences to mend. Every argument comes with a cost, every dub ends up in a loss. Gotta keep the facade of a boss, every picture developed is tossed. I know bitches that I never talk to, I got exes I'm still fucking raw. I've been stuck in a car with a child lock, trying to break out and answer the call. Can you hear it? Actual love, actual heart, actual caring. Niggas get mad at me when I call out the hate, cause they hatin', no debating. All on my dick and you know we ain't dating. Bitch nigga, let's face it, we came up out the mustard, got dirt on our faces. Now we countin' new faces. White girl's not on the pole, I'm throwing her faces. I can never, it's not racist. Rather don't love my bitch, but I don't love these side hoes neither. She throwing that shit back at me and I'm catching it like I'm a wide receiver. I know these losers rough and they hitting it right, I'm Derek Jeter. Heart on my sleeve and cash in my fist, tis a dream, maybe not just a bit. That's it. I'm done. I finally finished. Finally. Been working on this shit for a long time. Kolejny utwór, który jest tylko naparstkiem całego albumu, ale JPEG Mafia jest znany z tego, że zawsze mocno eksperymentuje na swoich płytach. I Lay Down My Life For You. Taki nosi tytuł najnowszy album JPEG Mafii i celowo nie podaję tytułu utworu, który właśnie się kończy, żeby mogli Państwo sami się przekonać, z czym to dzieło się zjada. Bo jest to album wart uwagi, choć specyficzny, mroczny, lekko szalony, ale to tego JPEG Mafia zdążył nas przyzwyczaić. I myślę, że po tym delikatnym roku dla zdrowego balansu możemy wajchę przechylić w drugą stronę. Będzie słodko, uroczo i dla dzieci. L-O-V-E, love, it's easy to spell. And if you know it for yourself, then everybody else, well, they can tell. When L-O-V-E, love, gets into your heart, it sparkles like a star. And everyone can see how bright you are. Because love, love, love makes you feel better. Love, love, love keeps us together. Love, love, love warm like a sweater. Aren't you glad to know that you've got love? L-O-V-E, love, it's my favorite word. It sings out like a bird, the sweetest song I've heard, sweeter than dessert. And L-O-V-E, love, it don't cost a thing, it's free for you and me. So you'll give love, and I'll give love, and we all can give our love. Love, love makes you feel better. Love, love, love keeps us together. Love, love, love warm like a sweater. Aren't you glad to know that you've got love? Love, love makes your day brighter. Love, love, love glows like a fire. Love, love, love aren't you inspired to live a life where every day is love? L-O-V-E, love, it's easy to spell. And if you know it for yourself, you can give it out as well. So everybody else feels love, love, love. Yeah, love, love, love. Hey, love, love, love. Let's live a life where every day is love. Że stracę cię, że pójdziesz i nie wrócisz, że zgubisz się, zostawisz mnie samego w domu i nie wrócisz, że boli brzuch, nudności nie ma ciebie obok mnie. trochę słodyczy. To po kolei. John Legend łączy siły z Sufjanem Stevensem i panowie nagrali razem płytę dla najmłodszych, która okaże się 30 sierpnia. Słyszałem takie delikatne zarzuty, że to nie jest w 100% płyta Sufjana Stevensa, bo takowe dla dzieci również nagrywał. No ale z Johnem Legendem brzmi bardziej nośnie i bardziej tak, można by powiedzieć, radiowo. Ja osobiście czekam, a potem Hospital i Brzuch z ich nadchodzącej płyty, która ukaże się jesienią. I również na ten album czekam. Teraz przejdziemy dalej i będzie nieco elektronicznie. Ten utwór zaczyna się, powiedzmy, że dziwnie, od takiej specyficznej zawiesiny. No właśnie. Ten utwór sprawia wrażenie, jakby zaczął się dużo wcześniej. Dlaczego tak? To wyjaśnię za chwileczkę. DJ Sabrina, The Teenage DJ. Nie powiem, że idealny, bo to zbyt duże słowo, ale jest to taki akuratny balans pomiędzy kojąco energetycznie. DJ Sabrina, The Teenage DJ i jej nowe sobotnie wydawnictwo Hex. Cała płyta jest koncepcyjną elektroniką, czyli płynie od początku do końca, bez pauz i dlatego mieliśmy taki dziwny początek, ponieważ jest to utwór numer 6 na tej płycie. No i siłą rzeczy płyta zaczęła się od pierwszego i przez cały czas sobie płynie. Mam nadzieję, że zachęci to Państwa do sięgnięcia po ten album jako muzyka towarzysząca do prostych czynności. Naprawdę polecam. Do odnalezienia na SoundCloudzie i Bandcampie, ponieważ na streamingach jeszcze tego albumu nie ma. Tymczasem był soul, hip-hop, house. To może teraz propozycja gitarowa? Czemu nie? Za 17 dni ukaże się drugi studyjny album zespołu Wonder Horse i ten utwór mogą już Państwo kojarzyć z naszej anteny. Ale do takich rockowych perełek, cóż, można to zagrać. Jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty. Ale na razie skupmy się na drugim razie. Did it crawl up? Dlaczego drugi raz? No cóż, ten utwór leciał w Trójce dziś w audycji Dobrego Dnia za sprawą Macieja Jankowskiego, który w dzisiejszej rotacji pojawi się jako lektor, ale na razie nie będę więcej zdradzać. Wracając do Wonder Horse, dokładnie za 17 dni, 4 godziny, 28 minut i 4 sekundy w tym momencie ukaże się ich druga studyjna płyta Midas, na którą czekam z niecierpliwością, ponieważ wszystkie single są naprawdę mocne, w tym Rain, który usłyszeliśmy przed chwilą. A przez te 17 dni oczekiwania można się delektować ich debiutem, płytą Cub, wydaną 2 lata temu. I'll always remember the time that we met. It was somebody's party, you were wearing a black dress, clinging to shadows, chameleon-esque. And we were together when we were 15. But nothing is real then, you know what I mean. I slept with that dancer, I didn't mean it. It was all in a dream, babe, all in a dream. Care if this kills you. What if it did, Katie? What if it killed her? What would you do then? Hope you'd be sorry. Hope you go to her grave. Apologize for me. All the time that she gave you. Every time you were worried. That's cause she was your friend then. Hope that you're sorry. Wonder Horse z ich debiutanckiej płyty Cab i utwór Teal. I tekst w tym utworze rozprawia o niesprawiedliwości i śmiertelnych chorób. W uproszczeniu oczywiście. I przy tym rozrywa serce za każdym razem. Mimo tego, że sam utwór w sobie jest stosunkowo radosny pod względem muzycznym. To jest bardzo ciekawy dysonans. Tych dysonansów jest naprawdę sporo na pierwszej płycie Cab zespołu Wonder Horse. Bardzo im serdecznie polecam. A skoro już jesteśmy przy dysonansach, no to cóż, za chwil parę przejdziemy do rozmowy zarejestrowanej na festiwalu 3/4 zespołu Maruża. Ponieważ tego dnia saksofonista był niestety niedysponowany. Wszystko się wyjaśni po tym utworze. Mistrzowie dysonansu z północy Anglii, Manchesteru, Maruża, Zeitgeist. I got that blue tone, the fib is so contagious. I see the carefree, the call of distant ages. So who's your enemy? Hiding, searching for their faces. I work so hard like every day and every night I pray. Making change, I find the only way to play this game. We are stronger as a team, I'll say it time again. How we ever make defeat but we just rise again. I'm feeling hateful, too much heat is burning through my veins. Amid defeat, I'm on my feet, I think I'll start again. I see the sin within the walls of every place I've been. Funny speaks so loud, it's drowning out the voice of man. Take it further. But see the rep inside is low, my brother. You are nervous. Can't go on finding strength to make yourself the man you heard of. I don't believe it for a second. Never close them curtains. Liar, Lord, take me higher. Two faces that you wear befits the attire. Stop holding back the tears, they make you a fighter. Communicate your fears, the feeling gets lighter. This is the draw, living born, it gets so hard. Push myself beyond the reaches, what I set out to fight. Many different teachings, all I see is that they seem to hide. Sometimes when they're speaking, another person's mind. Panowie, doskonały koncert, nawet jeśli przyszło wam go grać we troje. Chciałem zacząć od waszego podwórka. Czy to, że jesteście z północy Anglii, konkretnie z Manchesteru, ma wpływ na to, że dajecie z siebie tyle na koncertach? Bo energii było mnóstwo. To be honest, music has always been like the most healing, inspiring spiritual thing I've ever experienced. Muzyka zawsze była najbardziej kojącym, inspirującym, nawet duchowym zjawiskiem, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Dlatego musimy oddawać to, co sami czerpiemy z muzyki właśnie na scenie. Można to nazwać doświadczeniem katarzis. Jesteśmy nieustraszeni, ale też wrażliwi. To tworzy kontakt z publicznością. Jesteśmy w tym razem i to jest piękna rzecz. To publika pozwala nam grać tak, jak gramy. Miłość, solidarność, którą czujemy, to umożliwia nam dawanie z siebie 100% za każdym razem, kiedy gramy, niezależnie od okoliczności. And that always influences us to give 100% every time we perform, no matter what. Przejdźmy do muzycznej treści waszych koncertów. Wasza muzyka jest bardzo złożona. Gracie pomieszanie noise'u, postpunku, jazzu. Wszyscy macie doświadczenia jako muzycy jazzowi. Skąd u was taki miszmasz? It always is quite funny because when people look at it from afar, it seems like it's a sort of decision that's been made, but to be honest, we just improvise and jam. To całkiem zabawne, kiedy ludzie słuchają naszej muzyki i wychodzą z założenia, że kiedyś zapadła taka decyzja, że tak właśnie będziemy grać. Ale szczerze, po prostu improwizujemy, jamujemy. The music we listen to and that comes out in our jamming, so all the songs that we've written basically come from improvisation. Dźwięki, które tworzymy, są reprezentacją muzyki, której słuchamy, która nas inspiruje. Wszystkie piosenki zaczęły się od improwizacji. Jak można było usłyszeć podczas naszego dzisiejszego koncertu, improwizowaliśmy przez jakieś 10-15 minut. Tak powstają utwory, które potem można usłyszeć w streamingu. But it's also to do with the culture and the world, the state of the world. That influences a lot of aggression in us. Dodam też, że inspiruje nas to, w jakim miejscu jest teraz świat. To wywołuje w nas sporo agresji. Dzieje się źle nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Dlatego muzyka zrzesza ludzi. Dzięki temu walczymy z poczuciem opresji. Na co dzień czujemy się bezsilni, czujemy niepokój. To też słychać w naszej muzyce. Inspiruje nas wrażenie, że świat się zaraz skończy. Because it feels like the world's about to end. Do you know what I mean? Like, so... Wracając do jamowania, jak to dokładnie wygląda? Ponieważ na przykład zespół Ill Considered wchodzi do studia, improwizuje przez 3 godziny, po czym wycinają fragmenty, które stają się piosenkami i mają płytę. Cały proces trwa 2 dni. A jak to wygląda u was? Czy na próbach powstają już gotowe piosenki, czy raczej motywy, nad którymi potem pracujecie? Zawsze wygląda to tak samo. Kładziemy telefon na środku naszej sali prób, wciskamy nagrywanie i zaczynamy grać. Po fakcie nawet nie wiemy, co zagraliśmy. Wszyscy dają upust swoim emocjom. Potem spotykamy się u kogoś z nas i słuchamy. Na przykład ta sekcja od 20 minuty 18 sekundy do 23 minuty jest świetna. Możemy z tego zrobić główny motyw utworu. Tak to wygląda w naszym przypadku i zawsze działa. Zawsze. Najbardziej surowa forma magii wychodzi z improwizacji. Potem przechodzimy do faktycznego pisania piosenek. Bierzemy ten główny motyw dookoła, którego budujemy kompozycję. Często łączymy kilka elementów z jednego jamu ze sobą i mówimy sobie, dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wtedy zamienia się to w gotową piosenkę i przechodzimy do dopracowywania kompozycji. Potem Harry pisze tekst. Albo ma w głowie frazy, które chciałby wykrzyczeć, albo wychodzi to z niego na podstawie emocji, które panowały podczas danego jamu. Mówię trochę za niego, nie wiem, czy powinienem. I mean, I'm speaking for him. Don't know if that's your method. Did a great job, hey. But yeah, that is our process. Ale tak wygląda cały proces. Improwizacja i jej doskonalenie. Improv and polishing the said improv pieces. Harry wcześniej wspomniał, że paliwem dla waszej muzyki jest poczucie, że świat za chwilę się skończy. Ale chciałem zapytać, czy wasze miasto Manchester też wpływa na to, jak wasza muzyka brzmi? Yeah, Manchester is very influential living there. There's so much like money being pumped into it. They're trying to make it like the next London. Manchester ma na nas duży wpływ. W miasto pompuje się masę pieniędzy. Chcą zrobić z niego drugi Londyn. Jest tam masa ludzi. Wszędzie drapacze chmur i dźwigi. W centrum czuć niepokój, stres zakorzeniony w ulicach. Myślę, że z tego wynikają nasze industrialne brzmienia. So that definitely I think influences a lot of our industrial sounds. But also like Manchester for a long time had a kind of fallout from the 90s of where Ponadto doszło do mocnej degradacji Manchesteru jako miasta, w którym rodzi się dużo ciekawej muzyki. Samozadowolenie zepsuło tę scenę. Wielu zachłannych agentów, producentów, wytwórni muzycznych zaczęło dawać muzykom beznadziejne warunki, a to powoduje, że nie mogą inwestować w siebie, bo promotorzy z nich zdzierają. Doświadczyliśmy tego. Przez pierwsze lata działalności z nas zdzierano. To nas zdenerwowało. Parę razy nas okradziono. To też nas zezłościło. Ukradli nam sprzęt wart 6000 funtów, a policja nie zrobiła nic, bo nie było to dostatecznie poważne przestępstwo. We got 6 grand worth of equipment stolen off us and the police did nothing because it wasn't bad enough for them to do anything about that angered us. The healthcare system is Opieka zdrowotna jest do niczego. Trzeba czekać lata na wizytę u specjalisty. NHS jest powoli prywatyzowany, więc opieka zdrowotna powoli staje się przywilejem bogatych przez to, że nie ma publicznych pieniędzy. Coś, co dla wielu Brytyjczyków było najgorszym koszmarem, teraz staje się rzeczywistością. Do tego ostatnie 15 lat rządów konserwatystów. Mam wrażenie, że cały świat się z nas śmieje. I'm sure everybody else in the world sees as a laughing stock. Basically people are living to just survive, just to scrape by as opposed to thrive. Ludzie żyją od pierwszego do pierwszego, zamiast się rozwijać. Tak niestety wygląda nasza rzeczywistość. Bogaci ludzie wciąż się bogacą i są szczęśliwi. Inni? No cóż, jeśli nie masz pieniędzy, jesteś nikim. Jest masa przeciwności losu, dlatego musimy robić muzykę. To dla nas mechanizm radzenia sobie z tym wszystkim, coś w rodzaju terapii. Kiedy improwizujemy, wchodzimy w medytatywny stan, w którym wyłączamy rzeczywistość. Tak jak powiedział Matt, nie pamiętamy, co graliśmy, bo byliśmy w innym świecie. Po dżemach jesteśmy wycieńczeni, ale czujemy się świetnie, bo wyrzuciliśmy z siebie wszystkie te emocje, które nam ciążyły przez ostatni tydzień, bo zobaczyliśmy coś w mediach społecznościowych. Wszystkie te rzeczy podświadomie na nas wpływają i dopiero podczas grania możemy to z siebie wyrzucić. Granie, muzyka jest medytacją. Czy w takim razie jesteście w procesie medytowania debiutanckiej płyty? We're just gonna put out another like 9 EPs. Chyba po prostu wypuścimy 9 epek. Na razie to działa. Może potem wypuścimy płytę. Yeah, man. I mean, we've got a pretty busy summer. Cóż, mamy przed sobą intensywną końcówkę lata i jeszcze intensywniejszą jesień. 40 koncertów w 20 krajach. Próbujemy wciskać w grafik komponowanie. Jak mówiliśmy, komponowanie odbywa się poprzez dżemy. Mamy nagraną niedorzeczną liczbę dżemów, ale przesłuchiwanie i wybieranie najlepszych fragmentów to czasochłonny proces. But we've got an in, like a stupid amount of jams. Like, it's not okay. It's way too many. So trying to like cherry pick everything and like do that is a time consuming thing. Powoli się do tego zabieramy. Nie chcemy się śpieszyć, bo wtedy nie będzie to szczere i nie zabrzmi dobrze. How it feels good, because if it's gonna be rushed, it won't sound good. Na koniec, niestety, ale muszę o to zapytać. Dlaczego zagraliście we trzech i co stało się z Josephem? Yeah, it's a mighty shame what happened. Szkoda, że tak wyszło. Joe ma problem z kręgosłupem od dawna i przez ostatni tydzień zrobiło się naprawdę źle. Dziś czuł taki ból, że po prostu nie dał rady zagrać. To stresujące, bo martwiliśmy się o niego, ale też baliśmy się grania jako trio. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Pierwsza myśl? Musimy odwołać występ. Potem zaczęliśmy romansować z myślą zagrania we trzech, ale wciąż było to przerażające. I think in my head I was thinking, oh, the show's called off then. But then the idea of us three going on stage and playing the show anyway kind of terrified me. But we did it regardless because we know that lots of people in Poland like love us and wanted to see us. Ostatecznie zagraliśmy, głównie dlatego, że wiemy, że mamy wielu fanów w Polsce, którzy nas kochają, którzy chcą nas zobaczyć. I sam festiwal jest fantastyczny. Jedne z najlepszych i najbardziej szalonych zespołów, jakie widziałem na żywo, grają na tym festiwalu. The medical team that fixed Joe was class as well. Like immediately sorted him out, gave him a few injections. Opieka medyczna, która zajęła się Joe'em, klasa. Od razu się nim zaopiekowali. Dali mu kilka zastrzyków, które pomogły. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli wrócić w pełnym składzie. Soonish, as all four of us. Harry Wilkinson, gitara i wokal, Jacob Hayes, gitara basowa, Matt Buonacrossi, perkusja. No i nie można zapomnieć o niedysponowanym Josephie Karolu, saksofon. Dużo zdrowia, Joe. Zespół Maruża. Czytał Maciej Jankowski. Przyznam, że inne utwory zespołu Maruża mają więcej tej agresji i złości, która była wyrażona przez zespół podczas wywiadu, który został nagrany na festiwalu, ale ten utwór wlewa bardzo dużo spokoju, choć jest delikatnie mroczny. I myślę, że na sam koniec możemy odejść od ponurej Anglii i przeniesiemy się w bardziej słoneczne rejony, konkretnie do Tasmanii. Finn Rees ostatniego dnia maja tego roku wydał genialną płytę Dawn is Melody. Dlaczego dopiero teraz ją gram? No cóż, trochę wstyd się przyznać, ale dopiero wczoraj ją znalazłem, ale myślę, że to nie znaczy, że się przedawniła i nie możemy jej zagrać, bo to naprawdę świetny kawałek muzyki jazzowej. Olga Szućko, Michał Kowarski, to była rotacja. Za kilka chwil serwis Trójki, po godzinie 20 klub Trójki, audiodokument, wyjątkowo z Michałem Matusem w roli gospodarza, a po godzinie 21 muzycznie GH Plus i Grzegorz Hoffman. I mam poważne podejrzenia, że będzie sporo nowej płyty King Gizzard and the Lizard Wizard w GH Plus. Zapraszam w imieniu Grzegorza Hoffmana. My mówimy dziękujemy i miłego dalszego odbioru.